देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, महफिल में आ गए वो अपने नसीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। नीलाम हो रहा था किसी नाज़नी से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। तेरी वफा की लाश पे ला मैं ही डाल दूं, मिला है रकीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से।